यूनुस ने इब्ने शिहाब से खबर दी, कहा मुझे अबू सलामा बिन अब्दुल रहमान ने बताया कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को जब मरवान मदीने में अपना नाइब बनाकर जाता तो जब वो फर्ज नमाज के लिए खड़े होते तकबीर कहते। उसके बाद यूनुस ने इब्ने जुरैज की हदीस के मानिंद बयान किया। उन यानी यूनुस की हदीस में ये इजाफा है कि जब वो नमाज पूरी कर लेते और सलाम फेरते तो मस्जिद वालों की तरफ मुंह करते और कहते, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं नमाज में तुम सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हूं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 870।